Jó estét! Szép vagy. Rendkívül, hetek óta nem láttalak. Erre tellett, mi a? Rendkívül komor és nyomasztó esténk előtt azért legalább egy kis mosolyt az ajkokra. Kaptam egy levelet egy sráctól, nem tudtam még elolvasni, de nagyon köszönöm neki, kibontottam, és van benne 5000 forint. Így kell ezt csinálni, úgyhogy... És 5000, szóval tényleg ez a kis borra való, az öreg holkesznak, tehát azért tuti, még egy doboz cigit legközelebb hozzá, és akkor teljesen okésak vagyunk. Kezdjük bulvárral, mert kurvára nyomasztó lesz az esti téma. Ez legalább vicces. Az egyik Nagy Feró üzenete, ha látta valaki, vélhetőleg alkoholos állapotban, ami a pozitívum benne, üzent a pufajkásoknak. Az egész ellenzék, az apátok pufajkás volt az előző rendszerben, de már csak egy hónapotok van, egy hónapotok sincs, és mentek a levesbe, pufajkás barátaim. Nagyon jó volt, vicces volt, Ferótól ezt vártuk, ez legalább oké. Autentikus. A másik a keresztény nemzeti kultúra jegyében a keresztény nemzeti polgári konzervatív TV2-n volt egy polgári konzervatív keresztény műsor, a Nagy Ő. És ott a keresztény polgári Kiala Lord és Stól András nászát, vagy hát legalábbis finom udvarlását is láthattuk, de végül nem őt választotta. Olvasom Robi barátomnak rendkívül illetlen és modortalan megnyilvánulását a bulvársajtóban. Indexen volt, ha jól tudom. Indexen? Önkényes mérvadóban volt. De hogy akik idézt... De ezt nem hallgatom. Csak néha. Akkor hallgatom, ha nem te vagy ott, hanem a okos emberek, a csunderlik, meg ezek. Na, mindegy, most viccen kívül. Mandiner szemlészte. Mandiner szemlészte? Na, igen, és akkor Robi nagyon beszólt. És Index akkor... is szemlészte? Lehet, hogy én úgy, nem biztos, de én úgy emlékszem, hogy az Indexen olvastam. Na mindegy, Mandinert nem olvasok. Kezdjük itt. De az a kurva jó, hogy kiírják, úgy születik maga a cikk, hogy kiírják, hogy FOMO, tudod, Fear of Missing Out. Puzsér Robert ezt és ezt mondta, vagy mi. De hogy, az meg, én szorongok, hogy kimaradok valamiből, kimaradok a hírekből, és ezért lehordom ezt a nagyszerű műsort, ezt a Nagy Őt. Mi a faszomért szemlézik, ha Fear of Missing Out? Érted? Miért kell, bazen? Miért kell nyilvánosságot adni ennek a fölösleges szarságnak? Hát ezzel is mutatják, hogy te mekkora egy büdös tajparaszt bunkó vagy, szemben a Nagy Ő trash reality-vel, ami a keresztény polgári konzervatív kultúrának a csúcsa. És hát tudod, ugye, a disznópörzsölés meg a pálinka mellett, ez utóbbi hát ugye egyébként az... nekem is oké. Okay. Index is Mészárosé, a TV2 is. Tehát... Na mindegy, csak annyit erről az egészről, hogy én tökre megértettelek téged, mert nagyon féltékeny lehettél Kiara Lord miatt, hogy elcsábította tőled Stól András, és még csak nem is őt vitte el. De figyelj, most én köztudott rólam, hogy nem vagyok egy nagyon nagy feminista. De bazd meg, ez nem egy kicsit ilyen nőellenes műsor, ez a Nagy Ő. Hát, de ízléstelen, olyan húspiacos, gusztustalan, okádék szar. Hát figyelj, hogyha olvastad a keresztény polgári konzervatív kultúrában? Hogyha olvastad az Indexet, akkor ismered a véleményemet. Ege. Hogy én merre fejleszteném ezt a műsort. Ege. Sőt, te még liberálisabb irányba, és, vagy még konzervatívabb, bocsánat, most már nem tudom ezt eldönteni. Igen. És én azt szeretném, hogyha egy igazán érzéki élményt szerezne magának Stól András, és ez alapján hozná meg a döntését. És mert az még... autentikus lenne. Érted? És milyen vagy a szabad sajtódíjra, az, ami Amerikában van, a Pulitzer díjra jelölted volna, igen, igen. Ha ezt megcsináltak volna. Hát igen, ha. Hogyha tényleg azt látnám, Ahogyan a volt egyszer, hogy Amerikában van egy ilyen jelenet, ugye? Nem emlékszem erre. Volt egyszer egy Amerikában. Pedig nem is egyszer láttam. A Maxi meg a Nudli betörnek egy ékszerboltba, és ott találják az ékszerboltosnak a feleségét, aki később a Maxinek a barátnője lesz. Uh-huh. És ott a Nudli megerőszakolja. És aztán később mindegyikük letolja a gatyáját, ja, és a csajnak hát az alapján kell kiválasztani a faszok közül azt, amelyik benne volt, a látvány alapján, hogy idéződik fel benne, hogy kurták őt. Azért, azt éreztem, hogy az egy bátor. Azért nem tudtam, hogy melyik részére gondolsz, mert én ilyen női segeket képzeltem el a te önkényes mérvadóbeli megnyilatkozásod alapján, de hát abban nem voltak ilyenek. Na. Ott péniszek lógtak, nem... Én már nem merek csúnyán beszélni, bazd meg. Tehát ez a... Ezért egy bazd meg ott odarakta a végén. Az megy, mert az olyan... Az a neresek közt is még úgy. Na, hát ennyit szerettem volna bevezetőleg, és akkor szerintem beszéljünk először... Az akkugyárról. Vannak mondani valóink. Ez a sztori, az előbb fölvettem, és előjöttek a katonaságbeli élményeim. Még ilyenben, csak nem tudtam, nem, ez nem megy rá egyébként ez a filter, vagy tasak, és ilyenekbe kellett ott parádézni, meg futkorászni. Nagyon jó volt. Plusz vegyvédelmi köpeny, és atomvillanás jobbról, és akkor balra kellett fordítani a fejedet, hogy nehogy megvakulj az atomvillanás, most bele a pocsolyába, általában mindig pocsolya volt. De szörnyű lehet megvakulni az atomvillanásba, mielőtt odaér a lökés hullám, és meghalnál. Persze, ilyen fasság. Rettenetes, megvakulsz a halálod előtt, 2 másodperccel. Abszolút. Azt nem kéne. Nagyon-nagyon-nagyon vicces. Kerüljük el. Elteszem az 5000-est, mielőtt itt még valaki lenyúlja. Persze, annak idején meséltem ezt az egész baromságot itt ilyen régi apun, és valaki megkérdezte az egyik hadnagyot, hogy mi értelme van ennek a vegyvédelmi köpenynek, és azt mondja, hogy a katona legyen addig elfoglalva, amíg meghal. Ez már-már ilyen zenkóan. Na, good. Hát, több szintje van. Több fele ágaszhat el erről a diskurzus. Az egyik, ami neked a fő, egyébként szerintem majdnem mindenben egyetértünk, kéne beszélni arról, hogy hova vezetett Magyarországon a gazdasági értelemben is vett jobboldali közgondolkodás, hova jutottunk, és mennyire nincs munkás önvédelem, jog, szakszervezet, semmi. A másik az, hogy pofáznak multinacionális cégekről, ők megvédik, tehát a Samsung. Dumálnak itt arról, hogy Shell. Akkor válaszolhatod nekik, hogy Samsung. Akkor maga az például kérdezi tőlem valaki nemrég, hogy... És ezek után kiszavazott Gödön a Fideszre. Van egy olyan véleményem, hogy sokan. Plusz van ott egy olyasmi, hogy inkább lenyelik ezt a békát, csak nehogy az ingatlanok elértéktelenedjenek. És van itt egy ilyen, de figyelj, lehet, hogy ez egész egy baromság, amit mi mondunk, vagy inkább az ellenség hangja, mert direkt ezt a cikket kiválasztottam a Mandinerről, amit nem szoktam egyébként olvasni, azért, mert megnéztem, hogy Gödi akkugyár, azt mondja, átlépett egy határt, a Telex hergelésből már megint hazudtak az olvasóiknak. Kiderült, hogy a Samsung gyár működése nem veszélyeztette a környezetet. A Telex tegnap megjelent a Gödi Samsung gyár, ez akkori cikk, működésével, ilyen replika, működésével foglalkozó cikke valótlanságokat tartalmaz. A Pest vármegyei kormányhivatal, mint környezetvédelmi, mint munkavédelmi hatóságként rendszeres ellenőrzésekkel folyamatosan biztosítja a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok betartását, valamint a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét. Azért beszélek így, mert gyerekkoromban a Kádár TV-be így beszéltek a rendőrtisztek, meg a bírók. Munkásőrhangsúly. A Pest vármegyei kormányhivatal mindig eljárt az esetleges szabálytalanságokkal szemben, szakmai alapon, mindenfajta politikai befolyástól mentesen. Várjatok, hát ha ír még csak ez a nálam a mobil kezeléshez. A Pest vármegyei kormányhivatal, ahogyan az elmúlt években is folyamatosan, az üzemet kiemelten, rendszeresen ellenőrzi. Amikor a vizsgálatok során a hatóság jogsértést tapasztal, a határérték túllépéseket is beleértve, a jogszabályokban rögzített intézkedéseket teszi meg, illetve szükség esetén szankcionálja a vállalatot munkavállaló veszélyeztetése esetén pedig a legszigorúbban jár el. A kúria két... Nincs még vége, bazd meg. A kúria, ez a vége már, na... A kúria 2026. február 3-án kelt döntésének értelmében, tiszta Besenyő Pista bácsi, bakker most, a gyár az egységes környezet használati engedélyét visszakapja, működését tovább folytathatja. A stílus azért tetszett meg kurvára, mert nem a Mandiner megszokott stílusa. Ez nem a pesti srácok, vadhajtások, esszá legényeknek, meg a origó, orosz, pornós, akárminek, csöcsös, putyinos stílusa, hanem tudod, ez a nagyon hivatalos, tudod, ez a... Én bírom egyébként az ilyen beszédeket, kurva jó, egy barátom, öccse, pécset, rendőrtiszt, és akkor régen mindig ezzel szórakoztunk, annyira tetszett ez a nyelvezet. Tudjátok, a felhő leadja csapadék terhét. Italozó életmódot folytattak. Szerelem féltésből elkövetett tetlegesség, szóval ez a bükfanyelv, és ahogy olvasom ezt, hát ez kurva jó. Jobban szeretnélek titeket, hogyha csak ilyen nyelven írnátok, az az igazság. Na, mit szólsz ehhez? Van-e véleményed? Vagy mondjam el én is a te véleményedet. Nos. Tetszik a szemüveged. Nos. Geci. Orbán Viktor legfrissebb identitás hazugsága a kampányi nyitó és évértékelő, nem tudom, hogy ez melyik volt, hogy kampányindító beszéd volt, vagy évértékelő beszéd volt, azt hiszem mindkettő, kifejezésre juttatta az új identitás hazugságot. Ez pedig az, hogy ők a Globkrit, hogy ők a G8-ak ellen tüntető baloldal. Méghozzá az a baloldal, ami tudod, még az indie média... Amik mi voltunk. A Seattle-i aha, mozgalom. Hát Schiffer is onnan. Hát mi mind onnan. Aha. Aztán hát ki merre. Igen. De minden esetre ez eddig arról volt szó, hogy ők köpnek a baloldalra. ők gyűlölködnek a baloldal, meg főleg ez az alulról jövő baloldali mozgalmak, Antifa, meg ilyenekkel szemben, és most a legfrissebb identitás hazugságuk pusztán azért, mert a globális Shell alelnöke, Kapitány István, az a Tiszapártnak a gazdasági szakértője, vélhetően Tisza győzelem esetén pénzügyminiszter vagy gazdasági miniszter lesz. Vagy miniszterelnök. Én nem gondolom. Vannak hogy... ilyen hangok. Igen, tudom, de nem gondoltam, hogy te leszel az ilyen hang. Oké. Okay. Jó. Barátom, hetekig nem voltál, azóta történt egy s más. Szóval, hogy ők most ezt előadják, hogy ők azok, akik a globális, multinacionális érdekekkel szemben a magyar emberek érdekeit védelmezik. A magyar emberek, és hát nem is várható el, hogy a magyar emberek érdekeit védelmezze valaki, aki a globális multinak az alelnöke volt. Valaki, akinek az volt a feladat, hogy a multinak profitot hajtson fel, az most majd a magyar embereket fogja képviselni. Hát ez elképzelhetetlen. Hát ezek a multinacionális érdekek. Hát ezek, mikor lettek ezek ilyen baloldaliak? Kapitány István megjelenése előtt, erről nem volt szó. Nem tüntették azt ki pár éve? De, kurvára kitüntették. Akkor volt a multik embere? Felolvasom, hogy fogalmazott Orbán Viktor egész konkrétan. A Shell, az Erste és Brüsszel, a három multi, egy háborús szövetséget alkot. Ők azok, akik keresnek a vérontáson. Nem a BlackRock, hát az kihagyta. Ők a halálvámszedői, a háború kutyái. A háború egyik fő nyertese a Shell. Több 10 milliárd dollárt keresett a háborún és az oroszok elleni szankciókon. Az a céljuk, hogy bennünket is leválasszanak az orosz olajról és gázról, megemeljék az árakat, és Magyarországon is sokszorosára emeljék a profitjukat. Őket nem érdekli, hogy ebbe belerokkannak a magyar háztartások és vállalkozások, mondta Orbán Viktor egy hete. Na most akkor felidézném, hogy... Várj, mi is mondtunk ám ilyeneket 20 évvel ezelőtt. Ja. De vajon mondtunk-e olyat, amilyet 2025-ben, csak néhány hónapja, talán 3 hónapja Szijjártó Péter. Szijjártó Péter 2025-ös nyilatkozata. Kapcsolatunk a Shell-lel mindig is a bizalomra, a kölcsönös tiszteletre, az innovációra és a fenntartható növekedés iránti hosszú távú elkötelezettségre épült. Nagyra értékeljük-e megbízható partnerséget az energiaellátás biztonságát érintő rendkívüli kihívásokkal teli körülmények között. Készen állunk a stratégiai együttműködés további bővítésére a Shell-lel. Reméljük, hogy ez a szerződés zászlós hajóként fog szolgálni, amelyet a jövőben majd kisebb és talán nagyobb hajók is követni fognak. Na ezt kéne megtapsolnotok! Várjál! Mi mindig is a Shell-lel álltunk háborúban. Várjál! Tudod, mi jutott eszembe? De most, ebben a pillanatban, hogy kéne ilyen fasz a nyelvkollázsokat alkotni, ilyen avantgárd cuccokat, hogy a egymásnak ellentmondó szövegeit ilyen nyelvi konzisztenciába. Te, tudod, a ukránok egy hősies nemzet, ezt mondta az Orbán, az ukránok egy hősies nemzet, akik az ellenségeink. Na, tehát, hogy így, ezeket így összeérted, és akkor gyümölcsöző együttműködés a Shell-lel, akik a halálvámszedői. Akik a halálvámszedői. Igen, ezt, így. Kapcsolatunk a háború... Csináljátok már meg, mert ez kurva jó. Kapcsolatunk a háború kutyáival mindig is a bizalomra, a kölcsönös tiszteletre, az innovációra és a fenntartható növekedési iránti hosszú távú elkötelezettségre épült. Erre gondoltam. Tökéletes, ez tökéletes. Nagyra értékeljük a halál vámszedőinek megbízható partnerségét, az energiaellátás biztonságát érintő rendkívüli kihívásokkal teli körülmények között. Készen állunk a stratégiai együttműködés további bővítésére a háború kutyáival. Na, ezt mondom. Jó ötlet volt, mi? Jó, és te aratod le a babért, nem? Na, de ez jó, figyelj. Most egész föllelkesedtem. Jó. Ezek annyira tetszett, hogy kiment a fejemből, amiről beszélni akartam. Figyelj, ez annyira... Ja, megvan, mit a, ez csak egy kis kultúrtörténeti. A háború kutyái egy Frederick Forsyth regény, és egy aki a sakál napját is írta, bazd meg. A Pink Floydnak is van egy ilyen száma. Háború kutyái? A melyik lemezen van? Dogs of War. Ugye megnézem. Jó? Na, War Pigs az egy Black Sabbath szám, de azok disznók, ugye? Na. Média képes pillanatunk. Csak elértem én is, hogy égessem őt. Jó ez. Momentary lapse of reason. Na. Jó. Köszönöm. Most elégedett vagy? Aha, igen. Igen, igen, jó. Figyelj! Szóval ezt... Na, visszatérve a Samsungra. Te hiszel ennek a szövegnek? Én 100%-ig. Megbüntették őket. Figyelj, 10 milliós bírságot kaptak róla. Ja. Nem tudtál róla? 10 milliós bírságot. Tud, az a helyzet, hogy 10 millió forint a Samsungnak olyan, mint neked... Nem lehet kifejezni igazából. Nem ez az 5000-es. Nem ez az 5000-es. Nem lehet kifejezni, mert már nincs fillér. Az egy forint, az nem fejezné ki. 10 fillér. 10 fillér. A. Megbüntetlek 10 fillérre, ha ide szarsz. Megéri. Egyébként az... Mondasz valamit. De te lennél a Samsung, ide szarnál. Figyelj, és akkor rengeteg... Na, nem értek valamit ebbe az akkumulátorgyárokba. Értem az ő logikájukat, hogy kurvára kellett a pénz. Nagyon gyorsan idehoznak, beruháznak. Kurva nagy profit, és mi vagyunk a akkumulátorgyártó nagyhatalom. Ugye ez a hivatalos, ez a koncepció. Rengeteg víz... Nem vagyok szakember, ha hülyeséget mondok, ti úgy is kijavítjátok. Rengeteg vizet szed el, és a nagyon sok környezetvédő közte nem csak ilyen szélső balos, meg Greenpeace-es, meg ilyen, hanem olyan is, akit jobboldalinak is lehet nevezni, azt mondta, hogy amúgy is a Kárpát-medence egy kiszáradóba levő terület, és a vizet erre elbaszni, hát ez hosszabb távon szarabb, mint hogy rövid távon keressenek a kutyárok. A másik, az ilyen effektív környezetszennyezés, hogy hát jó, tudod, ott most az megy, hogy a félrabszolgákat oda bebasszák, rosszul lesz, sugár, meghal, kidobják, futószalag, jön a következő. Tehát ilyen viszonyok vannak. Egy ott dolgozó csávó elmesélte. Horror. De egyébként Magyarországon ugye a melósok helyzete nagyon sok helyen horror. Nem mindenhol van, ahol ők az urak, és mit tudom én, nem csinálja meg. Bizonyos helyeken, egy gyárakban viszont kibaszott durva. Akkor mesélik, hogy ott a víz habzott, meg mit tudom én, a gyerekek meg abba tapsikoltak ott a vízbe, meg ilyenek, tudod. Eszembe jutott Csernobil. Mi történt Csernobilban? 1986 tavasza. Azért tudom, milyen jó, mert katona voltam. És Tasszáron voltam, és tűzoltó kiképzést voltam. Én katonaságnak tűzoltó voltam, tűzoltó leszek, és katona. Ez már megtörtént. És C-kategóriás tűzoltó vagyok. Kellett gurigatni azokat a kurva tömlőket. Na mindegy. Azért ne gyújtogassatok, mert én nem vennék mérget erre. Kiestem rég a szakmából, tudod. Jobb, mint az ablakon. Mondasz valamit. És volt egy kurva nagy zuhi, de olyan természetellenesen gyorsan jött meg. Minden két katona nagyon, nagyon meg is ázott, mi behúzottunk a fészerbe, vagy ahol álltak a autók, a fedett, nem garázsnak nevezik, azt faszom tudja mi. És akkor visszamentem a másik laktanyába, ott már akkor kiderült, hogy mi van, és ilyen Geiger Müller számlálóval ott mentek, és akkor mit tudom, nem hiszem, a bakancsom végét beletettem a tócsába, és akkor ketyegett a bakancsom vége. És van egy barátom, az a Bükkbe volt akkor éppen, és nem értette, hogy hozzáér a esős levelekhez, és ott maradnak a bőrén a leveleknek a nyomai. Az volt ebbe akkor a botrány, az egész botrány volt úgy, ahogy van, hogy a hivatalos, a hatóságok ezt napokig titkolták. És ezzel sokkal nagyobb kárt okoztak, tudod? Sokkal nagyobb kárt okoztak. És mert ugye a szocializmusban az ilyen rendszerek általában olyanok, hogy nem lehet kudarc. Nem lehet, ha nagyon nagy kudarc, és már nem tudod titkolni, azt a kémek, a szabotőrök, a hazárulók, az idegenek, már nem a alieneket értem ezzel, de szerintem most már lassan ez is belefér, ezek csinálják. Tudod, szocialista ország nem lehet kudarc. És a magyar, akkori magyar kormány sem árult el ezt azonnal, tudod? Ha jól emlékszem, ebben nem vagyok már biztos, a svédek, a svéd média közölt a világba erről, mert elment a felhő a Skandinávia felé is. Valamit. Most nyilván ez azért nem egy Csernobil, de az a fajta logika, tudod, hogy a szart így betesszük a szőnyeg alá. És meg hogy szét is tapossuk. Tényleg szét, amíg rátaposunk így a kutya szarra a szőnyeg alatt. Érted? Van benne még egy ilyen? Szóval mi a fasz ez? Ilyenkor, figyelj, ilyenkor fölmerül az emberbe, hogy vagy az ellenzék idióta, és tényleg igaza van a kormányhivatalnak, megbüntették, nem történt semmi, nincs itt semmi látnivaló. Ez csak az ellenzék a választási kampány részeként, mocskolódásként és hetsz kampányként nyomatja, miközben egyébként már évekkel ezelőtt jelentek meg erről cikkek, ám hoppá. Mércén például. Hát jó, kommunista lap, nagyon helyesen, ott jelent meg erről hosszú cikk, meg máshol is mondták, hogy ez nem oké. És ilyenkor az merül föl, és akkor befejeztem ezt a mondatot, hogy ilyenkor azt érzi az ember bazmeg, hogy nincs állam, és nincs kormányod. Nem azért, mert nem szavaztál rájuk. Hanem nincs. Nincs. Hát igen, ezek a gödi viszonyok, ezek harmadik világbeliek. És hát mit tényleg a probléma a multinacionális érdekekkel? Mi a tényleges probléma? Nem az, hogy egy ilyen multinacionális cég akár emberéleteket is feláldoz annak érdekében, hogy folyjon a termelés, és minél több profitot termeljen az adott cég. Nem arról van szó, hogyha rossz a szellőztető berendezés. Nem szívja el ezeket a mérgező anyagokat, amelyek a levegőben lebegnek, ezeket a szemcséket, ezeket a mangán, nikkel és kobalt szemcséket, amelyeket a dolgozók belélegeznek. Akkor le kéne állítani a termelést. Le kéne állítani a gyártósorokat. Meg kéne javítani a szellőztető rendszert. De hát ez profitkiesés lenne. És a profitkiesést azt nem engedheti meg magának a Samsung. Ezért a Samsung meghamisítja a mérgezéses, a mérgezési határérték túllépésére vonatkozó adatokat. A magyar kormány az titkosszolgálati vizsgálatot kér erről, értesül arról, hogy meghamisították az adatokat, és a magyar kormány nem állítja le a termelést, nem állítatja le a munkavédelmi hatósággal a termelést a gödi Samsung gyárban, hanem hagyja, hogy tovább folyjon ott a termelés és a mérgezés. Tehát feláldozza a magyar dolgozókat. Miért? A Samsung profitjáért. És azért, mert hogyha a Samsung leállítja a termelést, és profit kiesése lesz ebből, mert a magyar kormány az akadékoskodik itt a káros anyagtartalom miatt, meg a határérték túllépés miatt, akkor hát romlani fog a beruházási hajlandósága a Samsungnak, és újabb üzemeket majd nem ott, itt fog nyitni, hanem majd valamelyik környező országban, vagy majd valahol a Dél-Kelet-Ázsiában, vagy az Isten tudja hol, de akkor, és más egyéb akkumulátorgyárak, amelyek látják, hogy a Samsungnak le kellett állítani a gyártósorait, holmi határérték túllépés miatt, majd nem fogják idehozni az akkugyárakat. Hát ezt nem engedheti meg a magyar kormány. Hát akkor termeljen tovább az a nyomorult akkugyár. Hát, ezzel azt állítod, hogy Magyarország Afrika? Hát, vagy Afrika, vagy Dél-Kelet-Ázsia. Szóval helyezzük egy kicsit kontextusba ezt a jelenséget. Ja, Orbán Viktor volt az, aki annak idején 2017-re meghirdette a konzervatív és szociáldemokrata elitek elleni illiberális lázadás évét. Ez 9 éve volt. 9 éve ez a lázadás nem történt meg. De akkor 17-ben Orbán Viktor már ezt a lázadást várta. És úgy volt vele, hogy mi kell, hogy legyünk, mi kell, hogy az élen járjunk, mi kell, hogy elsőként kopogtassunk a Kreml kapuján. Mert hogyha elsőként adjuk el magunkat Moszkvának, akkor mi lehetünk ennek az illiberális fordulatnak a mintaállama? Mi lehetünk azok, akik az élen járnak? Mi lehetünk azok, akiknek a mintájára Európa putinista fordulata majd lezajlik? Ez meg is történt. Nem történt meg a lázadás. Egyébként 2017-ben volt a MeToo, és az lett az év embere, a MeToo. Az kurva jó, az kurva tényleg jó. Az év embere, a MeToo, bazd meg, az év embere. Aha. Hogy bazd meg, ezt se tudják kitalálni, bazd meg, és miért nem lett olimpiai bajnok a MeToo, bazd meg? Az is lehet. Vagy miért nem lett amerikai elnök a MeToo, bazd meg? Tényleg, a faszomba. Igen. De az ugyanaz az év, és akkor ez a illiberalizmust egy kicsit hátrébb söpörte, tudod? Szóval, sodorta. Inkább előmozdította. Ne. Na mindegy. Szóval. Fontosságilag értettem. 2017-re meghirdette, 9 év telt el, és azóta sem történt meg. De Orbán Viktornak fontos volt, ez egy hazárdjáték. Tehát mit jelent a szerencsejáték, ami egyébként a tőzsdézés is, ami egyébként a kapitalizmus is, korlátozott információk alapján jóslatokat teszel a jövőre vonatkozóan, és téteket rendelsz a jóslataid mellé. Így működik a blackjack, így működik a BlackRock. Így működik a... BlackRockerek vagytok? Így működik a rulett, és így működik a tőzsde. Most Orbán Viktor így kaszinózik Magyarországgal, a magyarokkal. Mi vagyunk a tétjei, mi magyarok. Ha veszít, Magyarország állja a veszteséget. Ha nyer, Orbán Viktor nyer. Meg a kurzusa. Ez a játék. És ugye, Orbán Viktor fölmondta az ország 1000 éves identitását, mert jönni fog a lázadás. És mondom, 9 év telt el azóta, Orbán Viktor gyakorlatilag felszámolta a maga szavahihetőségét, hitelét, szövetségesi státuszát az Európai Unió putyini fordulatban ellenérdekelt tagállamainak a szemében, és a lázadás még mindig nem történt meg. Hát Orbán Viktor gyakorlatilag beszorította magát egy sarokba. Akkor vegyünk egy másik esetet. Itt volt a 2020 április, amikor a Covid karantén idején Orbán Viktor fürkészeket és portyázókat küldött ki, hogy vásároljanak annyi lélegeztetőgépet, amennyit csak tudnak, mert most jön a járványok kora. Ezt még kitalálta, hogy a járványok kora jön. És hogyha jön a járványok kora, a járványok korában minden Felszólítom a bolsevik párt jelenlévő tagjait, hogy legyenek szívesek bekussolni. És szervezik a bolsevik pártot a, vagy a hátsó sorban, vagy pedig hát otthon. Milyen arrogáns vagy. A vendégnek mindig igaza van. Piacgazdaság, nem tudtad? Jó, hát majd kapnak egy kis mangánt, nikkelt meg kobaltot a pofájukba aztán. Szóval, 2020 április. Fürkészek és portyázók, vásároljanak lehetőleg annyi lélegeztetőgépet, amennyit csak bírnak. Mert minden lélegeztetőgép hasznosulni fog, mert most jön a járványok kora. És a járványok korában mindenkinek lélegeztetőgép kell majd. Fuldokolni fognak az emberek, haldokolni fognak az emberek, mindenki lélegeztetőgépet akar, de nem lesz a piacon. Miért nincs a piacon? Hát mert volt itt egy látnok, Orbán Viktor, aki látta, hogy jön a járványok kora, és fölvásárolta az összes lélegeztetőgépet. Hát most fuldokoltok. Hát, az, én eladom nektek a lélegeztetőgépet, ha akarjátok, de hát a piac járnak a négyszereséért tudjátok megvenni tőlem a lélegeztetőgépet. Persze meg is lehet fulladni. Az is legitim, hogy meghalsz, bazd meg. Vagy gyártsál lélegeztetőgépet, vagy szarjál lélegeztetőgépet, ha tudsz. Ja, ha nem tudsz, hát itt van nálam a lélegeztetőgép, hát... És ez az üzérkedés, tudod, ez a kibaszott ecseri piacos üzértempó, jó, jó, jó. Jó, jó, oké. Kihúzod a gyufát, barátom, kihúzod a gyufát, bazd meg. És engem is rántasz magaddal. Mindenki lélegeztetőgépet akar majd, de a fürkészek és a portyázók, azok már megvették az összes lélegeztetőgépet. És 17 ezer lélegeztetőgépünk van. Na most már csak várni kell a járványok korát. Hiszen csak 300 milliárd forintot költöttünk el lélegeztetőgépekre, de hát jön a járványok kora, bazd meg, és mindenki azt akarja, és akkor eladjuk. Négyszer annyiért, mint vettük. Vagy meghalnak. De, most de úgy vagy... akarnak meghalni, mielőtte az utolsó lélegzete előtt ki fogja fizetni. És akkor eladom a... neki, és akkor meggazdagszom. Négyszeres kurva jó. De hát, Robi, bazd meg, a helyzet az, ezen vagy kiakadva, hogy a járványok amikor kora... ez a fele csak annak az összegnek, amit a Matolcsi kivett a bankból. De a lényeg nem a pénz, amit elment ezekre a szájba baszott lélegeztetőgépekre. És tudod, azért a Matolcsi bankrablása az... Ő legalább Ferrarit vett belőle. Na, hát. Az minden idők legnagyobb bankrablása. Ez meg Orbán Viktornak csak egy forgatása a rulettkeréken, bazd meg. Hát elment 300 millió. Jó, hát bazd meg, de érted? A Matolcsiknak az életük bulija volt. Vágom. Ez meg Orbán Viktornak, hát fölrakta páratlanra, kiforgott a páros. Jó, hát bazd meg, csak az nem veszít, aki nem játszik, bazd meg. Hát ez van. Faszom. Érted? Hát, kurva gyorsan véget ért a járványok kora, és most itt vagyunk 17 ezer lélegeztetőgéppel. Senki nem értette, hogy minek nekünk 17 ezer lélegeztetőgép. Hát üzemeltetni nem tudjuk, hát nincs hozzá egészségügyi alkalmazottunk, hogy működtetni tudjuk. Persze nem nekünk lett volna, hanem a fuldokló népeknek. Hát elmaradt a fuldoklás, és most itt ülünk ezen a szájba baszott 17 ezer lélegeztetőgépen. Olcsóbb lenne, hogyha kiszórnánk őket, bazd meg, a kaszástűlőn. Mert az a helyzet, hogy a 17 ezer lélegeztetőgépet tárolni kell valahol. Azoknak a raktáraknak az folyamatosan pénzt visz el. Legalábbis, amíg nem jön meg a járványok kora, bazd meg. De most majd jön, már mindjárt. Te figyelj, hozzák ide az ingába. Na ugyan. 17 ezer lélegeztetőgépet, bazd meg. Hát, ott, ahol most te vagy, ott is egy lélegeztetőgép lenne, bazd meg. Kibéreljük itt még a szomszédizéket, színház helyett lélegeztetőgépen, figyelj. Jó, szerintem most meg tudnánk venni a 17 ezer lélegeztetőgépet Orbán Viktortól sokkal olcsóbban, mint amennyire vette. És ha azután megjön a járványok kora, és Orbán Viktor fuldokolni fog, azt mondjuk, Viktor... Jól jönne egy lélegeztetőgép, ugye? Hát nem lesz olcsó, de nem fogsz megfulladni, vagy hát? Hát bazdmeg, ez de bazdmeg, de tényleg, amikor azt várod, hogy jön a járvány, és fölvásárolod az összes lélegeztetőgépet, hogy bazdmeg, ki legyen neked szolgáltatva a világ. Mert most jön a járvány okora. De miért gondolta, hogy jön a járvány okora? Azért, mert ezt mondták. Épp járvány volt? Járvány volt. És azért most már az egész évszázad erről fogsz szólni. Te is benyomtad magadba a vakcinát. Bazd meg. Jó, leteszem a fegyvert, ez igaz. Igaz. Egy rossz szót nem akarok szólni Orbán Viktorra. Nem, hogy üzérkedéssel vádolni. Te mit is kaptál? Azt a szart, a legszarabbat, amit szívinfarktus kap az ember. Azért féltelek, hogy lefordulsz a székről, bazd meg, amikor nagyon belelovallod magad. De mi a picsa volt? Verdána, vagy mi volt annak a neve? Nem, az mást jelent. Az. A Pfizerrel rokon, de mégse az. Én Sputnikot kaptam. Ruszki, abban megbízom. Az nagyon jó. Én a csernobili atomfelhőt is kibírnám, bazd meg. Te meg meghalsz szívinfarktusba. Na visszatérve a Samsungig menjünk már, érted? Evolúció. Ez egy jelenség. És a jelenség maga a működés, maga Orbán Viktornak ez a hazárd játéka. Ez az, ami a Gödi Samsung gyárhoz tartozó ügyet is meghatározza. Így innen érthető meg. Így próbálom ezt az egészet egy nagyobb kontextusba helyezni. Gödön évente 100 000 tonnányi akkumulátor készül. Ez Európa egyik legnagyobb akkumulátorgyára. Orbán Viktornak ez a legújabb víziója, hogy a 21. századnak a nagy dobása, a 21. századnak a opus magnuma, az a lítium-ion akkumulátor, ugyanis a 21. században a robbanó motort felváltja az elektromotor, és az a lítium-ion akkumulátor, amihez a mangánra, a kobaltra és a nikkelre van szükség, ez elengedhetetlen, és ez az, ami a 21. századnak, tudod, az aranya, amit nekünk kell gyártani, és akkor stratégiai előnyben leszünk a világban. Csak megint az történik, ami mindig és újra meg újra megtörténik Orbán Viktorral, hogy van egy jelenség, amit Orbán Viktor egyszerűen túlértékel. Egyszerűen túlbecsül. Ahogy túlbecsülte a szociáldemokrata és konzervatív elitekkel szemben folytatott illiberális lázadásnak a dinamikáját, mint 17-re várt, most meg 26 van, és még nem jött el. Ahogy túlbecsülte a Covid-járvány nyomán a járványok korát, hogy most majd jön a járványok kora, ugyanúgy túlbecsülte a dinamikáját, az ütemét a robbanó motorok és az elektromotorok közti őrségváltásnak. Hát Trump most egy ellen kampányt csinál. Visszabazd meg mindent. Dízel. Állítom, bazd meg, hogy a 50-es évek belé ilyen nagy fogyasztású autókat. Tényleg, miért nem gyártják a Trabantot újra? Kétütemű motor és olyan faszán püfög, érted? Tehát így vissza az egészet. Tehát, na, tudod, most van egy ilyen ellenállása az elektromos autókkal, a zöld, minden, ami zöld, most van ennek egy ellenforradalma. Na most, hogyha Orbán Viktor is az ellenforradalom része, sőt meghatározó embere, akkor miért pont a lítium alapú zöld autóknak a faszon? Érted? Azért, mert ebben se hisz. Azért, mert ez is csak egy meggyőződés lenne, és neki olyannya nincsen. Ezért és ő tényleg azt gondolja, tehát hogy látja azt, hogy zajlik a robbanó motorok kivonulása, meg a elektromotorok bevonulása. Ennek az üteme koránt sem olyan fokú, mint ahogy ő becsüli. Ez le fog zajlani ez, de ő ezt 5 éven belül számítja, holott ez jó eséllyel 25 év alatt fog lezajlani. Nem, egyszerűen nem az a dinamikája, mint amit ő felmért. És ismerős az a kifejezés, hogy stratégiai nyugalom? Szóval Orbán Viktortól hallottuk először ezt a jelzőszerkezetet. Alábontanád. Ismered, ismerős az a kifejezés, hogy nix ugri bugri? De ezeknek a kifejezések, ezek mind azt fejezik ki, hogy nem kapkodunk, meg a hülye ötleteink alapján nem vásárolunk 17 ezer lélegeztetőgépet 300 milliárdért. Érted? Hanem nix ugri bugri. Nyugi. Nyugi. Stratégiai nyugalom. És bazen mit látunk? Hát kurvára az ellenkezőjét látjuk. A kurva nagy ugribugrit látjuk. És 300 milliárdnak így az eltapsolását látjuk. Meg a teljes nemzetgazdaságnak a tétként való feltolását a lítium-ion akkumulátorokra. Tehát és most egy Orbán Viktor ezzel a hazárdjátékkal, mert ez egy hazárdjáték, meg az egész országnak az ezer éves nyugatos elköteleződésének a feláldozását miért? Az illiberális lázadásért, amit Putyin diktál. Powered by Gazprom. És erre föltolni az ország ezer évét. Tudod, hogy az van, hogy ilyen brutális téteket, olyan téteket, amiket aztán nem tud visszanyerni, föltol a saját vízióira, amiket ő gondol, és ezeket mindig túlbecsüli a jelenséget, és téteket rak fel, és ezeket a téteket rendszeresen elveszti. És ugyanezt történik az akkugyártással is. Fölrakta az ország gazdaságát az akkumulátorgyártásra. Ennek a tervnek működnie kell. Meghirdette hozzá a repülőrajtot. Ennek most már működnie kell. És akkor most Gödön megmérik a károsanyag tartalom 510-szeresét. 510-szeresét, ízlelgessétek egy kicsit. Bazd meg, a károsanyag tartalom egészségügyi határértékének a kétszerese, hát az már brutális, ha belegondolsz. És akkor most gondolj bele abba, hogy 510-szeres. És megmérik ezt az 510-szeres határérték feletti mérgezést. Tök nyilvánvaló, hogy be kéne zárni az üzemet azonnal. De ha ő most bezárja az üzemet, mi lesz a repülőrajttal? Mi lesz az akkumulátor forradalommal? Mi lesz Magyarország stratégiai előnyével, amire ő föltett mindent? Hát akkor most ennek az árát ezek a gödi melósok, meg ezek a gödi lakosok, hiszen a mangánt, a nikkelt, meg a kobaltot a Samsung kiereszti a kéményen. Akkor most ezek fogják megfizetni az árát. A mangán, nikkel, kobalt belélegzésével fogják a gödi melósok, meg a gödi lakosok megfizetni az árát annak, hogy Orbán Viktor már megint a páratlanra tett, és már megint kiforgott a páros. Gazdasági ruletten veszít, de a politikai nem. Trumpra tett, bejött neki. De a lázadás Európában nem jött be. A mai napig nem jött folyamatosan be. Erősödik az AFD. Igen, itt volt Alice, nem láttad? Elszavalta bazd meg magyarul a nemzeti dalt. Tényleg. Alice Weidelről beszélünk. De amikor a mit nem beszél az a német, hogy az Isten nyila ütné meg, című, hát ez a Petőfi Sándornak a költeményét adta elő Kövér László, amikor Alice Weidel jön ide, akkor vele kapcsolatban nincs ez. Nincs ez a bassza meg a német a kurva anyját. Nincs ez az indulat. A Merccel kapcsolatban van a jó német, ja, van a rossz német. Öt perccel előtte, most beszéltünk Orwellről, öt perccel utána nem vágod? Ez azért borzalmas. Nem az a borzalmas ebben az egészben, hogy félelmetes az a hatalom, ami ennyire hazudik öt percenként. Nem ez a baj. Ez még lehetne vicces. A baj az, hogy vannak honfitársaink igen sokan, akik öt percenként szopják ezt be. Tudod? Ez a félelmet. Mi a fasz? Ki ar a lordot? Az már elment, bazd meg. Ez a félelmetes, értitek? Ez a félelmetes. Gyakorlatilag, hogyha figyelitek a kommunikációnak a folyamatát, akkor azt látjátok, hogy egyre gátlástalanabb, egyre nyilvánvalóan hazugabb, egyre ostobább, lefokozott az egész a vérbe. Lefokozott. Ja, ezt a szót most használtam, ezt elmesélem, ezt tetszeni fog. Kiírtam azt, hogy a... nem dühös voltam, de röhögni is akartam egyszerre, hogy a orbánisták kulturálisan afrikaiak. Szírják nekem, hogy ne, fam, inkább Latin-Amerika ez. Áj, kurvára igazatok van, lefokozott dél-amerikaiak, ezt írom. Hát a hont betalál, kiteszi, hogy én milyen rasszista, gyarmatias, izé vagyok. És magát, amikor ilyen afrikaiakkal fényképeztette, azt is oda tette, érted? Hogy bazd meg. Érted? Hirtelen vók lett. A Honta András vók lett egy pillanat alatt, bazd meg. Pedig nyilvánvalóban, hogy a politikára, a politikai kultúrára gondoltam, és most is arra gondolok. Bár egyébként hülyeség, saját magamat cáfolom, mert amikor a magasapkába sorba állt a kormányzat, és volt egy afrikai faszi, aki hazament, és fölháborodtak az afrikaiak, hogy milyen gyarmatias ez a dolog, nálunk meg megtapsolják, tudod, hogy ott állnak a magasapkában. Gyarmatról ma ezek. Úgyhogy, bocs, afrikaiak! Na, mondjad, várjál, még az a Göd kapcsán kéne beszélnünk arról, Robi, hogy vagy Gödre akartál visszatérni? Nem, mondjad. Hogy köszönöm. Föl akartam olvasni neked Bajár Zsolt szerint az elmúlt legalább 2 évtized legfontosabb írását. Jó. Meggyőztél. Meggyőztél. Schmidt Mária tollából. Akkor nem is a Bayer írta. Nem, a Bayer ajánlotta nekem, és én adok a Bayer Zsolt véleményére. És Bayer Zsolt ajánlotta nekem, hogy ezt mindenképpen el kell olvasnom, mert ez az elmúlt legalább 2 évtized legfontosabb írása, amely Schmidt Mária Deutschland, Deutschland unterall lesz című. Édesapám 2015-ben 90 éves volt. Német iskolába járt Brassóban, anyanyelvi szinten beszélte a németet. Amikor Merkel kancellár milliószámra árasztotta el Németországot és Európát az illegális migránsokkal, megkérdeztem tőle, papa, a németekkel mi van? Mi lenne? Válaszolta, mindig ilyenek voltak. Igen. De amik ketté voltak parancsolva, és keleti területeik orosz, nyugati területeik meg amerikai megszállás alatt voltak, a nyugatiak, akikkel találkoztam, akiket megismertem, másnak tűntek. Másképp viselkedtek, jó módban éltek, legalábbis hozzánk képest elegánsan öltözködtek, és volt bennük egyfajta nagyvonalúság. A keletnémetek tartották a vonalat, teljesen ideológiai alapon álltak, és hivatásuknak tekintették, hogy minket, magyarokat is vonalas marxistákká kényszerítsenek. Az NDK-sok minket, magyarokat kötelességüknek tekintették, hogy vonalas marxistákká kényszerítsenek. Az NDK-sok, bazd meg, jöttek a Balatonra, és így kényszerítettek minket, bazd meg. Az NDK-s csajokat nagyon könnyen meg lehetett dugni. Sikerült! Sikerült! Vonalas marxistává kényszerítettek! Folyton Moszkvába jártak feljelentgetni. 90 után fordult a kocka. Létrejött a német újraegyesítés, és mára a németek újra viselhetetlenné váltak. Újra ők Európa megrontói, kicsinyes, fösvény, fantázia nélküli, alkalmatlan, de végtelenül arrogáns politikusaik és megmondóik, kaszárnyas stílusban érintkeznek alattvalóikkal és velünk is, akik még nem vagyunk azok, de amit ők nem hajlandóak tudomásul venni. Hát igen, ez Alice Weiderre nem vonatkozik, de az összes többi németre igen. Hosszú időn keresztül azt hittem, hogy hálátlanok. Nem, hogy nem köszönték meg, de el is felejtették, hogy 1989-ben mekkora rizikót futottunk, amikor megnyitottuk a keletnémet menekülők előtt a nyugati határunkat, és ezzel egy olyan lavinát indítottunk el, ami végül az NDK bukásához vezetett. Mi? Többes szám első személy! Nem a pufajkás Horn Gyula, bazd meg! Ilyenkor nem, ilyenkor mi? Micsoda rizikót futottunk! Mi? Igen, Schmidt Mariska, meg a kisfia! Igen, ők, igen, igen. Ez nem, nem a pufajkás hornyula, de, ilyenkor ezek mi voltunk? De várjál, de a pufajkás kapta érdemérmet Hans Dietrich Genschertől, emlékszem, a nyakába akasztotta. Ja, Schmidt Mária ez, helyett. Ja. Pedig ő futotta a kockázatot. Ja. Tévedtem. Nem felejtették el, és nem bocsájtották meg nekünk. Minket okolnak ugyanis azért, hogy fel kellett adniuk kényelmes és felelőtlen punyadásban telt életüket, amint a BRD nevű megszállt és végre teljesen amerikanizált zónában töltöttek. Az utolsó negyed század minden percét élvezték. Napi szinten bizonygatták, hogy szánják, bánják a holokausztot, és hogy soha többet cserébe évi háromszor jártak nyaralni, miközben nem szűntek meg a világ elnyomottjaiért aggódni. A holokausztra hivatkozva nem kellett semmiért felelősséget vállalniuk, büszkeséggel töltötte el őket, hogy bár a Hitler alatt gonoszak voltak, már a jó emberekké lettek. Amit azzal bizonyítottak, hogy azoknak a keleti zónába parancsolt egykori honfitársaiknak, akik a kizsákmányolásmentes jövőt kísérletezik ki, fest drukkoltak. Aggódtak értük és szorítottak nekik azért, hogy sikerüljön a nagy német kísérlet, a kommunizmus. Miközben az olasz tengerparton minőségi francia vörösborokat hörpöltek, elérzékenyülve attól, hogy milyen haladó gondolkodású, kiváló emberek is ők. És akkor jöttünk mi, és az ő megkérdezésük nélkül rájuk zúdítottuk azokat a keletnémeteket, akiknek az lett volna a dolguk, hogy a szocializmusért dolgozzanak. És igen, ők sem kértek tőlünk engedélyt arra, hogy felhagyjanak az új szocialista társadalom kísérletezésével. Ezzel egy csapásra véget vetettek annak a kényelmi állapotnak, amit ők ott értük is aggódva úgy élveztek. Minden befolyásukat latba vetették az egységesülés ellen. A nyugatnémetek minden befolyásukat latba vetették az egységesülés ellen. Bazd meg! Bazd meg! Figyelj, a szintiszt lehetne a NER szövegeket nyomatni, a teljes logikátlanság, a totális. Szoktatok tényeket nézni? Ez a cím, hogy tények, és pont az ellenkezője, egyébként NER-ben minden az ellenkezője, és akkor érthetőbbé válik, hogyha pont a ellenkezőjét gondolod, amit a cím jelent, amit a lead jelent, amit a tartalom jelent, és ezt megfordítod, na akkor azt jelenti. Ez a NER sajtó. Minden befolyásukat latba vetették az egységesülés ellen, amit ugyan nem tudtak megakadályozni, de arról gondoskodtak, hogy az egykori oszik még mindig 35 év múltán is másod, sőt harmadrangú polgárok legyenek. Mi a fasz? Minket tehát ezért utálnak. Az oroszokat meg azért, mert kivonták az NDK-ban állomásozó félmilliós hadseregüket, és beleegyeztek a német újraegyesítésbe. Bűnbakká vált ezért Moszkva is. Hiszen miattuk vált semmivé kényelmes, felelőtlen vakációként felfogott életük. Nem hangsúlyozzuk eléggé, de tény, hogy míg a Szovjetunió Európa keleti feléből kivonta megszálló csapatait, addig az Amerikai Egyesült Államok a maga részéről ezt nem tette meg. 1989. június 16-án Orbán Viktor az 1956-os mártírok ünnepélyes újratemetésén a régióban elsőként követelte a szovjetektől, hogy vonják ki a megszálló csapataikat Magyarország területéről. Németországban a mai napig egyetlen hasonló felvetésre sem került sor. Ezért Nyugat-Európában, mindenek előtt Németországban a mai napig amerikai megszálló erők állomásoznak. Németország tehát még mindig 80 év elteltével is megszállt ország. Csak hát Donald Trump szállta meg, nem? Vagy szállja épp, nem? Nem? A nyugatnémetek szállták meg a keletnémeteket, Robi. Ez a szöveg, figyelsz, hogy a nyugatnémetek megszállták a keletnémeteket. Az NSK megszállta az NDK-t, ezt a Türmer Gyuláék mondták, meg ezek a nagyon-nagyon régi ókommunisták, meg az ilyen posztszovjet orosz teoretikusok, ez egy ismert duma volt, most a Schmidt Mária ezt vette át. De te hallottad már ezt a valóságértelmezést? Hogy a nyugati... Mondtam, hogy hallottam. Régi kommunisták mondták ezt a rendszerváltás után. De, hogy a nyugatnémetek meg akarták akadályozni az újraegyesítést. Na jó, az még... De nem voltak képesek rá. Minden, a nyugatnémetek minden befolyásukat bevetették, hogy ne kelljen egyesülniük a keleti... Hogy a két Németország ne egyesüljön. Kiváló történész, asszony. Hát. Jó, tehát figyeljetek! Az a helyzet, hogy évek óta röhögünk ezen, de most olyan kurvára nem tudok ezen röhögni. És ez elmúlt két évtized legfontosabb cikke. Ezeké az ország, baszki. Ezeké. Vágod? Ezeké. Egy énekesnő indul Mezőkövest körzetében a Tisza színeibe. Csézé. Nem ismerem, nem tudom, nem is ez a mondani valom lényege. Mezőkövesd ugye az én apámnak a szűke pátriárja, én félig matyó vagyok. És indul ez a csaj, és a férjét már elkezdték kikezdeni, hogy hát egy hírhet kuruzsló. Egy nemzetközi hírű rákutatóról van szó. Egy több országban tanított, stb. Tehát egy ilyen orvosprofesszorról, tudod, ilyen rákutató valakiről. És mondják azt, hogy tudod, hát a hírhet kuruzsló azok, akik most valami intézmény élére kineveztek olyan faszit, aki mágus iskolát végzett. Nálunk mágus iskolát végez valamely, nem is tudom, intézetnek vagy kórháznak az igazgatója, de a rákutatót levarázslózzuk, vagy lesarlatánozzuk. És mindenben ez van. De mindenben ez van, bazd meg, érted? Mindenben. Tehát ami ők, azt mondják, hogy az te. És ezzel mi a fasz tud csinálni? Mit? És hogy... Nem, te vagy. Hát bazd meg, ebbe belemenni. És hogy tudod, a multi tőkére acsarkodnak. Meg hogy visszatérjünk a multinacionális gazdasági érdekek elaljasultságára, meg erre a mohóságra, meg erre a kapzsiságra, meg a tőkelogikának erre az elviselhetetlenségére, és előadják, hogy ők bazd meg Globkrit. Ja, most éppen. Igen. Most éppen. És eközben arról értesülnek, és a Weiler Vilmos a Telex oknyomozó újságírója szerint több egymástól független informátor információi alapján. Tehát ezek egymástól teljesen független információk, amiket akkor ír meg, hogyha két független informátor ugyanazt mondja, és amit mindkettő mondott, azt tekinti hitelesnek és írja meg. És arról számol be, hogy értesültek a 510-szeres határérték fölötti mérgezésről, és eltitkolták, és cinkos módon bűnrészességet vállaltak, pusztán azért, hogy ne álljon le a gyártósor, mert ha leáll a gyártósor, akkor a multinacionális cégnek a beruházási kedve alább hagy. És jaj! És ők pofáznak a multinacionális nagyvállalatok ellen? Hát milyen alapon? Bazd meg! Mi a faszbaj van ezekkel a vállalatokkal, ha nem pontosan az, hogy olyan fontos a profit, hogy a dolgozóikat, meg a környéken lakókat megmérgezik, akár a halálba küldik, bazd meg, csak ne kelljen leállni a gyártósornak. Akkor mi a faszbajuk van? Mert nekünk ez a bajunk a multinacionális érdekekkel, meg azoknak a mindenhatóságával. De ilyen körülmények között te. Hogy vállalnak bűnrészességet ebben? Te válasz bűnrészességet, te. Ez egy igazi nersevik. Ja, így már értem. Így gátlástalanul. Te válasz bűnrészességet. Miattad van. A Magyar Péter miatt van. Mit tudom, ki miatt van. Ezt még a Gyurcsány csinálta. Semmi. Tehát most már gyakorlatilag, de én azt hiszem észre, hogy anarchia fele megyünk. De most nem a szó történet politológiai értelembe vett anarchia fele. Tehát nem a alulról szerveződő kisközösségek organikus, mit tudom én, szövetkezése. Nem a Kropotkin értelembe vett anarchia meg ezek fele, hanem a köznapi értelembe vett anarchia fele, értitek? Teljesen értelmetlen, zagyva beszédek, ami mögül csak ilyen állati emóciók. De elég lenne ennyi is, bazd meg, a békemenetre. Mi a faszt kell fogalmazni mondatokat, tehát semmi értelme. Ennyi, bazd meg. Ennyi. Engem meggyőztél. Na, jó. Érted? De bazd meg, nem is gúnyolódni akarok. Figyelj, ez a rémisztő. Ez rémisztő, tudod? Amikor azt érzed, hogy bomlik az egész a picsába. És nem látod, hogy mögötte... Mi a fasz van mögötte? Még valamit. Azért ejtenék egy-két szót erről az egész, amit a rendszerváltás kora óta megy. Ez a rendkívül dögletesen konformista társadalom. Itt mindenki baloldali volt. Még a rendszerváltás előtt egy-két évvel az alternatívák, amik nagyon merésznek számítottak, azok is ilyen reformkommunista, vagy ilyen baloldali, és akkor voltak ilyen nagyon kemény gyerekek, a 80-as évek közepén, az meg pár évvel az összeomlás előtt, akik Trockit olvastak titokban. Bazd meg. Érted? Nyoma nem volt itt jobboldaliságnak semmi. Hát az jó. Kis pici nyomai. Megtörténik a rendszerváltás. Pár év alatt már mindenki antimarxista. Vagy neoliberális, gazdaságilag jobboldali. Vagy fajmagyar, ősmagyar, Szent Korona, Hunnia, jobb, Szent István, minden bazd meg, itt minden nyom nélkül tűnik el az egész a picsába, a Türmer, meg még egy-két ilyen itt a kis pártocska kivételével. Aztán az is becsatornázódik, és tűnik el a francba. És ezzel megjelenik egy általános elvit. Mindenki jobboldali, de már nagyon jobboldali, már annyira jobboldali. Bazd meg, kasztrendszert akarok. Nem, te kommunista vagy, ha csak kasztrendszert akarsz. Én a rabszolgaságot is visszavezetném, bazd meg. Itt mindig a izének van igaz, a hiperreakciós, de nem, én még hiperreakciósabb vagyok. Tehát van a szellemi térbe, ha ezt a moslékszart egyáltalán szellemi térnek lehet nevezni, van ebbe egy ilyen verseny, hogy ki a jobboldalibbnál jobboldalibb, jobboldalibb, jobber. És mindenki kommunista. Mindenki bazd meg kommunista. Ezzel egyébként azt fogják elérni, hogy divat lesz. Kommunistának lenni, és a jobboldaliság egy szitokszó lesz, és köp az ember, ha meghallja. Ez lesz a vége. De most még ott tart, és a Samsunghoz, ez olyan szinten málasztotta szét, rothasztotta le, bomlasztotta fel, építette le, érted? Redukálta, eliminálta bazd meg a gecibe minden nemű munkásvédelmet. Csak munkás alatt nem feltétlenül csak a gyári munkást értem. Dolgozóit, munkavállalóit, mindent bazd meg, hogy Magyarország szerintem a térségben biztos a leghiperreakciósabb, legnyomorultabb, legelmaradottabb, legrabszolgatartóbb terület, bár nem tudom, Albániát nem ismerem. De az az igazság, hogy a munkavállalói jogok tekintetében ott tartunk, mint Dél-Korea, minusz GDP. Ja. Azért aztán. Ja, így van. Így van. Idáig jutott a jobboldaliság. És úgy fog ez elsüllyedni a picsába, mint a volt komcsik. Na, proféta szóljon belőle. De egy valamit nem értek. Figyelj, vannak kedvenc ellenzéki balosaik is. Nem feltétlen csak a Türmertől Schifferen át, mit tudom, a Hontnak a ceglédi liberálisok, aki kifejezetten a baloldali. És hogy hívják a... Nem rá gondoltam. Bolsevikek mentek a picsába. Hanem a szilikatalin, meg ezek. Vannak ilyen díszbaloldali. De várjál, az egész NER közbeszédben az van, hogy maga a baloldaliság a felvilágosodásig visszamenőleg gyökereig sátánizmus és sötét, és utána leülnek jópofizni a kedvenc balosokkal. A Schiffernek nem mondják, hát a baloldaliság sátánizmus András, hát a sötétség démonserege, érted? És akkor, és elbeszélnek, hát az NGO-k, igen, a mélyállam, Brüsszel, ebbe egyetértek, kedves Kuklux Klános barátom, így van, érted ezt a, jó, hát na, ezt a, tudod? Tehát mi van? De ez is a káosz, bazd meg, ez is ez a szellemi szutyog, érted? Undorító. Én azt hiszem, hogy az Orbán rendszer valójában a saját sikereibe fullad bele. Ez nagyon furán. Az előbb még sikertelen volt, bazd meg. Nem. A ruletten nem. Szar bizére. Várjál. Hát azért akárhogy is négy kétharmados választási győzelem egymást követően. De hogy erre érted. Aha. A gazdasági sikereikre gondolsz. A rezsim, mert az első, tehát ők mindent ennek rendelnek alá. Az újabb és újabb választás megnyerésének. Ezért nincs magyarságnak jövője, mert a szuper rövid távú szempontoknak van föláldozva a jövő. Hát az van, hogy a következő ciklusra mindig a következő választási győzelemig tart a világ, és akkor egy új ciklussal egy új világ kezdődik, és ha azt is megnyertük, akkor kezdődik még egy új. És az van, hogy a négy egymást követő kétharmados győzelem egyszerűen sok volt. Sok volt. Hát túl sokáig nem tapasztalta meg Orbán Viktor, meg a kurzusa a maga sérülékenységét. Tényleg elhitték azt, főleg a 22-es választási kétharmad után, amikor már veszélyérzetük volt, már volt egy kis veszélyérzetük, mert ugye 19-ben a Borkai ügy miatt a budapestiek elsöpörték a Tarlós Istvánt, és megválasztották Karácsony Gergelyt. Az egyetlen normálisabb izé volt, bazd meg. Neres. Hát, igen, hát nem sikerült, Tarlós Istvánnak nem sikerült eljutni a jachtra az orgiára, viszont leváltották érte. Borkai meg ott baszott a lyukat szokniban, és újra választották. De azt hagyjál, mert én mondtam is egyébként, hú, bazd meg, ezt tud élni, irigylem a csávót, kurvára. Csak, bazd ja, meg... És van is egy ilyen zoknit. Van is egy ilyen zoknit, és rozé, bazd meg, izé, fekete pákó. Hát azért... Szerintem a fekete pákó az utómunka volt. Az utómunka volt, de alájátszották, hogy hozzátett a hangulatához. Alátették ilyen kulturális keretként. Kontextusban akarták helyezni. Ez a kultúra az ez. Tudod, mi az egészben a... Kurva jó, hogy a belgának már korábban volt egy ilyen száma, hogy a pénzeteket izé, az Adrián kurvákra meg kokóra költöm, érted? És akkor erre, jó, Borkai nem, kokózott, csak rozét ivott, bazd meg, szar rozét. Szóval, az van... A csikó lát. Az van, hogy igen. A ló néz, a csikó lát. Igen. Fölszívnék egy csík. Kólát mondta ezt. Egyik kótélány. A kótélányok, igen. Az egyik kótélány. Én már nem tudom ezeket megkülönböztetni. Hát ikrek voltak, bazd meg, eleve. Jó, hát igen, úgy nem könnyű. Az egyik beszólt Borkai neked. Borkai legyen a az egyik... talpán, aki meg tudja őket különböztetni. Mert én mutatom a Puzsérnak, bazd meg ezt a, annak idején ezt a lónéz csikólát, és mondom, kurva jó, hát bazd meg, akkor csiki kóla. És akkor Robi meg is csinálta a csiki kólának a izét, tudod? De akkor egy kótélány beszólt neked, te rohadt Puzsér, valami ilyen izét, nem vicces volt. Na, mindegy, jó az. Szóval, arik voltak. Szóval, az van, hogy ők tényleg sérthetetlennek érezték magukat. És a 19-es választás után, amikor 22-ben behúzták kétharmaddal, az őket is meg, és a legnagyobb kétharmaddal, az őket is meglepte. Hát azt ők se várták. Remélték a győzelmet, de nem várták. Ez az mindenkit meglepett. Háború. És ott akkor elhitték, hogy sérthetetlenek. Elhitték, hogy titánok. Hogy nem emberek. És hogy soha nem jön elértük a végzetük. Na most a helyzet az, hogy mindazok az ügyek, amelyek most a velük szemben a bizalmi deficitet felhajtják, amiben bukdácsolnak, és amiben meg lehet belebuknak, a Gödi ügy, a Bicskei kegyelmi ügy, a Szőlő utcai ügy, ezek 2024 előtti ügyek. Ezek még a sérthetetlenségük idején, vagy a sérthetetlenségük tévtudata idején elkövetett ügyek. Ezek mind olyan ügyek, ilyeneket ma már nem vétenének. De a helyzet az, hogy ezeket az ügyeket ők abban az állapotban, abban a lelki állapotban vétették, amikor ők meg voltak győződve arról, hogy semminek nincs következménye. Hogy a zsebükben van az ország. Hogy a tenyerükből eszik az ország. Hogy nincs alternatívájuk. Hogy örökké tart a Gyurcsány uralma az ellenzék fölött. Meg voltak győződve arról, hogy örökké a Gyurcsány ellen kell megvívniuk. És ha nem a Gyurcsány ellen, hát már fölnövesztettek kis gyurcsányait. És már azok, ott vannak a Tordai Bencék, meg ott vannak a Jakab Péterek. Tordai Bence egyébként elég sok parlamenti munkát végzett. Jó, hát, most meg nem lettünk vele beljebb, bazd meg. Az oké. Na és az van, hogy amikor 14... De most az a centrista baráti értelmiség hőzünk, hogy elárulják a kispártok, visszalépnek a kispártok, elárulják a szavazóikat, az elveiket, és a szavazók miért szavaznak, érted, egy ilyen bizonytalan valamire, mint a Tisza? Mert hát ott vannak más pártok is, hát ők szitták egyfolytában. Hát a kispártok, a kispártoknak egyetlen funkciójuk volt. De akkor gyűlölködtek, meg köpködtek rájuk. A kispártoknak egyetlen komoly funkciójuk volt, ők voltak a NER köpőcsészéje. Velük ijesztegették itt a nyomorult társadalmat. Gyurcsánnyal, és akkor gúnyolódtak rajtuk. És köpködtek. Ez volt a lényeg. Na, és a lényeg az, hogy amikorra 24, az a helyzet, hogy 24 februárjáig tartott a sérthetetlenségük tévtudata. És amikor 24 februárjában rájuk omlott az összes bűnük, már nem volt lehetőségük alkalmazkodni. 14 év alatt a kontraszelekció, ami kizárólag a lojalitást írja elő, és köp az alkalmasságra, és megveti a képességet, már a kocka el lett vetve. Ez az óriási rendszer, olyan, mint egy óriási hadihajó, amit hogyha Kubánál elkezdett kormányozni, hogy jobbra kell fordulni, akkor valahol Floridánál befordul jobbra. Tehát így kell elképzelni, hogy ez egy ilyen óriási tehetetlenségű, tömegű test, egy ilyen rezsim. Ezzel nem lehet ilyen gyorsan navigálni. Ez nem egy motorcsónak. És az a helyzet, hogy most, hogy akkorra, amikor... elkezdett a körmükre égni az, akik és az, amivé tették az országot, és tették önmagukat, és tették a saját táborukat, a saját kurzusukat, addigra már nem volt lehetőségük alkalmazkodni a változáshoz. Már nincs más lehetőségük, azt kell a végletekig tolni, amit elkezdtek. Már nem lehet elmozdítani a Rogán Antalt meg a Habony Árpádot. Persze, ki lehet nevezni az Orbán Balást a helyére egy kampányfőnöknek, de valójában azt a kommunikációs irányvonalat, amin elindultak, azt az identitást, vagy identitás hazugságot, azt a gyűlöletkommunikációt, amire feltették önmagukat, már nem tudják leváltani. Már nem tudják leváltani, mert egyrészt nincs mire, másrészt akkora a kockázata, hogy, szóval az a helyzet, hogy az egész kurzust és az egész választói tömeget, amelyik mögöttük áll, olyanná formálták, mint ők. Vagy hát amilyet hazudtak magukról. És most ezt megváltoztatják, meg lehet, hogy a senki földjére tévednek ezzel, ahova már nem követi őket senki, és akkor a teljes kurzusukat lenyúlja a Torockai László. Bizony, ezért aztán már kényszerpályán vannak, és minthogyha eljegyezték volna magukat ezzel a mocsok kommunikációval, amiről itt beszéltél, ezzel az ingerült, Össze-vissza, igen, össze-vissza, igen, igen, minden. Kevert, kevert szagú óbégatással. Aha, ja, ja, ja, ja. Nem a kevert fajú és a kevert szagú, nem összetévesztendő. Igen. Pont a lényeg az, hogy azért isszuk a kevertet, hogy ne Tarkol, keveredjünk. Figyelj, a kislány sír, láttad ezt a videót? És tarkon lőnek téged. A németek, bazd meg, Oroszország, bazd meg. Teljesen a Ukrajnám, németek, bazd meg, ott Wehrmacht katonák. Teljesen abszurd, de gátlástalan. Na, figyeljetek, hogy még mélyebbre evezzünk a szartengerbe. Jön egy még nyomasztóbb témánk, és ehhez szeretnék egy kis filmrészletet. Köszönjük a Duna TV-nek, hogy feltúrta nekünk az Epstein-aktákat ezért a bejátszásért. Ez ugye Stanley Kubricknak a Tágra zárt szemek című filmje. Ez volt az utolsó filmje. Annak idején, amikor láttam moziba, nekem annyira nem tetszett maga a sztori se, szexuális problémáikkal vívódó házaspár, stb. Stb. Ez a rész ma akkor úgy megütött, mert Kubrick egyébként nagyon szereti ezeket a teátrális, ilyen operaszerű dolgokat, több filmében megjelenik ez, mint stílus elem, és ez most ütött igazán. Ez most ütött igazán, mert, és akkor vannak itt mindenféle elméletek, Kubrick a bemutató után pár nappal meghalt, szívinfarktusba. Van egy olyan véleményem egyébként, hogy ő ezzel valamit üzent, vagy valamit tudott, de ugye itt az Epstein-aktákról van szó, és egyik a leggyomorforgatóbb ügyeknek, amik az utóbbi évtizedekben előkerültek a politikáról. Az, hogy csecsemőt ettek-e, most az egy olyan dolog, hogy a levelezésekbe arra is utalnak. Na most nekem erről az a véleményem, hogy ezekre a figurákról ezt is el tudom képzelni, de az ilyenre sosincs bizonyíték. Meg aztán, hogyha én egy sátánista, kanibál, molochista szektának vagyok a tagja, akkor hogy hagyhatok nyomokat magam után például? Külön érdekes téma, remélem, majd ejtünk szót, hogy ezzel mit össze lehet manipulálni, meg kiknek jó ez az egész Epsteinnek, a Trump benne volt-e, stb. Csak még kicsit a filmhez, meg a... még egy képet kérnék itt a Kubrick kapcsán. Filmből, de ez nem jelenet, hanem csak egy kép. Nem, ez én vagyok a velencei karneválon, bazd meg. De ez, nem erre gondoltam. Jaj, előkerült egy olyan akta, amit nem akartunk Ege. Látni. Jaj, nem ez a másikat. Ehhez hogy jutottál hozzá? Na ez az, hogy ez egy vágókép a filmből, és hogy... picit legalább ilyen ezen belecsempészt a Epsteint és párját, a Maxwell lányt. Ez is a Tágra zárt szemekből, de ezt csak tudod, ilyen statiszták. Érdekes faszi voltám a Kubrick kurvára. Na, egyébként két nappal ezelőtt a Pajorral erről beszéltünk, a Zacper kávéba. Például ez, hogy a zsidó szál, a moloch szál, stb. Tényleg elképzelhető, hogy a 21. században, jó, 90-es évek, de átment, hogy a molochot imádnak. Érted? Szóval... ne, ez adja egyébként az egésznek ezt a gyomorforgatlan... Te tudod, amikor van az üllöttségnek az a szintje, hogy amihez már szertartás is tartozik, akkor már iszonyatot érzel, tudod? Föl vagy háborodva, amikor kiskorúakkal, sőt, nagyon föl vagy háborodva, meg prostituált izéből hozott keletről, vagy Dél-Amerikában bárhoz, prostituált, undorító az egész tényleg nagyon, sőt, bűncselekmény, de amikor ez rituális jelleget kap, tudod? Azt teszi az egészet ilyen, az embernek a bőre lejönne az egésztől. De hát ugye, vagy igaz, vagy nem, mert például Ábrahám Róbert a Puzsér házi buliát is így képzeli el. Érted? Ez történt ott karácsony. Jó, én nem láttam, éjszaka elmentem. Lehet, hogy az történt, hogy elment a fambaz meg, na gyerünk akkor, és akkor nyomjuk, és mit tudom én, kecskebakot áldozunk ott a izé, hogy fasz tudja. Ja, jó, lehet. Na mindegy. Szóval ezt teszi különösen gyomorforgatóvá. Tudod, atavisztikus, ősi, archetipikus félelmeket és nagyon ősi mitológémákat éleszt benned fel. Vérvádtól kezdve a középkori szörnyetegekig, mit tudom én, a Gilles de Rais, aki a kékszakálú hercegnek volt a tulajdonképpen egy történeti figurája, ilyen korabeli sorozatgyilkos volt, akkor a kik Báthori Erzsébetet, sok-sok ilyen volt. Tehát gnosztikusokat az ókorba, tehát hogy megették a csecsemőt, embriót, vérét megitták, lenyúzták, fekete mise. Hát ez egy fekete mise. Még annyit a jelenethez, de ez a zene, amit hallottunk, ez egy Jocelyn Pook nevű angol zeneszerző nőnek a szerzeménye, és a vokál, alatta az ő zenéje megy, de a vokál az egy román ortodox istentiszteletből van, invokáció az Úrhoz, Domine, csak fordítva van lejátszva. És a Kubrick ezt a zeneszámot választotta ki a filmbeli jelenethez. Számomra elsősorban azért rettenetes ez a Epstein ügy, mert az egész kurvára áttekinthetetlen. Annyira áttekinthetetlen, hogy sok millió oldalról beszélünk, ami nem belátható, hogy mikorra lehet feldolgozni. Szóval az van, hogyha 30 ember olvasná az összes aktát, meg nézné meg az összes fotót, meg nézné meg az összes videót, ami ebben az Epstein archívumban fellelhető, akkor is évekbe telne. Tehát most azt lehet mondani, hogy valamikor 10 év múlva esetleg fel lesz dolgozva ez az anyag. Vagy akkor se. A Kubrickról mi a véleményed? Ezzel ő üzenni akart, erre nem, utal? Nem, nem. Ez utólagos belemagyarázás? Persze. Csinálok én is? Persze. Elmész a büdös picsába. Hát nekem annyira megtetszett ez az elmélet, bazd meg, és én a Kubrickot nagyon szeretem még a tetejébe. Faszkonteó. Szóval... Na de vejts ki, de miért? Láttad a 23-as szám című filmet? Hogyne. Hát ez egy horrorfilm. Mindenhol ott van a 23-as szám. De hogy kerül oda mindenhova a 23-as szám? Úgy, hogy a főhős, akit a Jim Carrey játszott, mindenhol a 23-as számot keresi. Az van a fejében. És ez egy projekció. A fejed egy vetítő. És a világ egy vászon. És ami az a rögeszméd, azt meg fogod találni a világban mindenhol. Azért nem pusztán az, hogy ugyanazt a mintát megtalálom, Robi. Sok ilyen filmből ki lehetett volna szedni. Itt arról szól, hogy az amerikai elit fekete miséken vesz részt, még a polgármester mondja neki, hogy aludni nem tudna, ha tudná, hogy kik vesznek részt ezen szertartáson. Tehát tudott az Epstein dolgairól, és ahelyett, hogy feljelentést tett volna, csinált egy ilyen filmet belőle, mert és... meg is lette. Hát, na jó, de hát ebben az esetben ő is művészes. De meg is halt. Benne mi az összefüggés? Benne van a pár nappal a film után, például kinyírták, mondjuk. Jaj, ez már nagyon ciki, ezt liberális körökbe, bazd meg, ilyet nem lehet mondani. Jaj, ez már nagyon Torockai Lászlós, mi? Lónak a faszát. Bogár Laci bácsi jutott eszembe, de mindegy. Jó. Drábik Jani bácsi, Isten nyugosztalja. Na, szóval... azért ilyet nem tudsz elképzelni? Hogy a Kubrick ebből izé... Hát elképzelni el tudod. És még a filmjébe beletette ennek az erre való utalást, az állarc ott az ágyon, és megfenyegetik, hogy erről szól egy szót is, akkor a családját kiírtják. Ez benne van a film. Csinált egy ilyen filmet, ami nagyon rárémel a Epstein aktákra. Szóval az van, hogy minden, tehát az, jól lát, tehát az most, már most kiderült, pedig még csak néhány százaléka van elolvasva az Epstein ügyiratnak, hogy mindenki benne volt. Hogy mindenki benne volt az ő kapcsolati hálójában. Obama nem. Azok is egyelőre. De hány százaléka van földolgozva? 5 százaléka kb. És kijön, hogy Puzsér is? A mindenkiben benne van a Puzsér. Szóval az van, hogy nem csak a régi elitek, hanem akik most a régi eliteknek a, igen, a kapuját döngetik. Igen. Hogy elég a régi elitek uralmában, a romlott elitek megeszitek a csecsemőket. Ők is benne vannak, bazd meg, az Epstein aktákban. Igen, és láttam egy TikTok videón, ott egy csaj olvasta, hogy a Trump maga mondta, hogy olyan a babának a, mint a krémsajt. Olyan a babát. Mi a babának a olyan? A baba húsa, mint a krémsajt. Íze, ez íze ezt olyan. Mondta, Trump, hogy olyan a csecsemő húsának az íze, mint a krémsajt. Egy TikTok videó szerint. Na, erre utaltam, hogy már mindenféle elterjed. Tudod, már sokat beszélt. Na, elmentek te a picsába tengerbiológussal, bocs, az ehhez képest egy ártatlan farokverő. Miket megtudunk a barátodról. Sokat beszéltünk itt mi már arról, hogy mit veszíthetünk a konszenzus felbomlásával. És hogy amíg a konszenzus fennáll, nem vagyunk tisztában azzal, hogy mi mindent veszíthetünk. Hogy mekkora a veszteni valónk. Hanem amikor majd felbomlik a konszenzus, és a helyére lép ami a weimári köztársaságot követte. Tudod, először is a diktatúra, és azután meg a háború. Igen. Akkor majd belátjuk azt, hogy mit veszíthetünk. Szóval az van, hogy az elitek mindig is ilyenné váltak a korlátlan uralom hatása alatt. Mindig is elfajzottak. Na ez az a végre. Az elitek mindig is elfajzottak a korlátlan és kontrollálatlan uralmuk hatására. És erre van egy megfejtésem. És a de utána jön, mert ez nagyon fontos. Tudod miért? Mert hogyha a hatalmad kontrollálattan egy idő után magadat istennek vagy ördögnek, mindenképpen valami emberen túli, és az emberek fölött álló minőségileg más entitásnak éled meg. Érted? Istent játszol. Mint a sorozatgyilkos, csak itt más típusú, meg nagyobb izébe ment, nagyobb tétekbe ment. Már olyan értem, hogy nagyobb volt a hatalom. Érted? Tehát képzeld el, hogy te vagy a világura, bazd meg, tied a Wall Street, minden, a világpolitikát és a gazdaságot alakító, befolyásoló trendeket meghatározó és meglovagló tényező figurákkal bulizol együtt, bazd meg, és még rituálékat is csináltok. Hát magadat egy idő után minek gondolod, érted? Ennek teológiai jelentése, meg jelentősége is van, nem viccelek. Most nem viccelek. Szóval arról van szó, hogy ennek a konszenzusnak, ennek mindannyian a haszonélvezői voltunk. Mi nekünk nem volt korlátlan és kontrollálatlan uralmunk, mi nem tapasztaltuk meg, hogy a csecsemő gyerekeknek a húsa olyan, mint a krémsajté, de 80 év béke és 80 év konszenzus és 80 év relatív konjunktúra és 80 év nyugalom és közbizalom közegében mindannyian élveztük ennek a konszenzusnak, a világrend stabilitásának az áldását. Mindannyian. Bár igazságtalan volt. Természetesen, mint a világtörténelemben mindig. Ellene. De nem volt, de soha nem volt ennyi nyertese egyetlen világrendnek sem relatíve, mint ennek az elmúlt 80 évnek. És ha ez fölbomlik emiatt a mocsok elit miatt, annak nem csak ez a mocsok elit fogja meginni a levét, hanem mi mindannyian, akik ennek a konszenzusnak az előnyeit élveztük mindeddig. Ha ez felbomlik, akkor semmi kétségem nincsen a felől, hogy valami rosszabb jön. Valami sokkal rosszabb. Megmondjam mi? A szilíciumvölgybeliek transhumanizmusa. Ezt mondtam a Pajornak is két napja. Érted? Tehát a csecsemő evő, sátánista, molochista akárkik, nevezzük őket szabadkőműveseknek, de nyilván ez a tényleg a szabadkőművesek kikérik maguknak, bár egyébként tényleg engem ezek titkos társaságok mindig is úgy. Van benne valami, nem tudom megmondani, nekem irtózatos titkos társaságban. Mindegy, tehát hogy legyen az bármilyen. És akkor inkább nevetségesnek tartom. Hát igen, így, oké, de... Nevetségesnek. Tehát az, hogy szertartásokat csináltok titokbe egy szobában. De bevezetnek téged felsőbb körökbe, felsőbb körökbe bevezetnek. De valójában ezek mindegyik egy ilyen bélyeggyűjtő szakkör, vagy olyan, mintha gonfocizni járnának össze, de mivel téged oda nem hívnak meg, ezért aztán a tudattalanodnak az összes démonák oda projektálódott csecsemőket esznek. Tudod? Olyan, mint a krémsajt. Te ezt nem ízlelheted. Te neked nem adják meg. Te nem tudhatod, milyen ez. Tudod? Miközben nagy valószínűséggel... De szörnyűségeket is el tudunk képzelni ilyen hatalmú figurákról, Robi. Pazd meg. Igen, el tudunk képzelni. De ezek az ő szörnyűségeik, az ő felelősségük. És biztos, hogy a szörnyűségeikért az egész emberiségnek meg kell fizetni az árat. Biztos? Mert hagytuk. De nem hagytuk, nem lett kikérve a véleményünk róla, bazd meg. Volt egy szigete, az egy magánsziget, mi az, hogy hagytuk? Te mulasztottál valamit? Én mulasztottam nem valamit? Nem ment ki a kölyál, bazd meg. Vicceskedve mondom, de például tarthattak volna ott némi vizsgálódásokat. Munkavédelmi hatóság kiszállhatott volna. Megnézi a kobalt tartalmat. Láttad a krémsajt tartalmat a csecsemőkben. Az most neked nagyon tetszene. Nagyon tetszen az Epsteinnél az a kék-fehér sávos zsinagógákat idéző aranykupolás épület, és a vihar levitte az aranykupolát a tetejéről. Érted? Mint a tarónak a torony kártyája. Így van. Kár, hogy most nincs már az a zsidó szörpöd. Most azt kéne itt iszogatnunk, és Epsteinezhetnénk, bazd meg. De hiába ittam az zsidó szörpöd, sose hívtak meg a szigetre, bazd meg. Mert ittam. Azt hittem, hogy az úgy megy. De szép a szemüveged. Jó, hát. Na. Nekem ez jutott, bazd meg. Hát, megbasszák a csecsemőt, nekem meg ez a szemüveg. Hát. Na, visszatérve erre, tehát, hogy ilyen horrort nem tudsz elképzelni, de azért fiatalkor meg kiskorú prostituáltakkal való orgiákat és különböző gazdasági, meg ilyen befolyásos szövetkezéseket, mert tudod... Azt igen, hogy a szigeten kiskorút lehetett baszni. Azt igen, hogy odaszállították bazd meg ezeket a celebeket, hogy ezek jóba voltak az Epsteinnel, kölcsönös szívességeket kötöttek egymásnak, vagy én elintézek valamit az Epsteinnek, az Epstein ennek fejében juttat nekem egy kiskorú kisgyereket, sőt, berendezott nekem egy szigetet, ahol én zavartalanul fajtalankodjak, és akkor ebben az alkuban én egy sokkal kisebb szívességet megtettem az Epsteinnek, ő egy sokkal nagyobb szívességet tett meg nekem, de ő az életem végéig a tökeimet a kezében tudja tartani, és neki ez megérte. Neki ez így megérte. Tehát ő szerez egy kiskorú fiút vagy lányt annak a bizonyos befolyásos András Hercegnek. Ja. András Herceg meg ajánl egy nagyon jó bőrgyógyászt, mert az Epsteinnek mondjuk arra van szüksége. Nincs arányban a két szívesség egymással, de az Epsteinnek így is sokkal jobban megéri. Mert még egy befolyásos ember tarthat a kezében. De nem azért, hogy Molochnak áldozzanak, hanem azért, hogy ezeket a gyarló embereket a nyomorult ösztönviláguknál fogva a kezében tarthassa. Jó. De bármennyire is kedves, felvilágosodott babona ellenes barátom, bármennyire is, hogy mondjam, demitizálod ezt az egészet. Szerintem igenis, ha ez teljesen így van, ahogy te mondod, és semmi szertartás nem volt, csak idézőben fajtalankodás, akkor is használhatjuk rá azt, hogy sátáni. Ahogy használjuk az antikrisztusit kurva sok dologra, barátom. Ez sátáni. Kurvára. Ha volt szertartás, ha nem volt. Vágod. Egyébként az a zsinagóga kinézett, ez tényleg az a sátán zsinagógája. De maga az Epstein, bazd meg, az építészeten rátett a mítoszra. Nem vágod? Ő maga ebbe tetszelgett, Robikám. Vagy fosol az antiszemitizmus. Neked is ez egy ilyen esztétikai élvezet, igaz? Már mi? Hogy itt, hát, hogy ez a kibaszott sátánista, zsidó gyerekkereskedő, bazd meg, felépítette ott ezt a zsinagógára emlékeztető ilyen démoni templomot, amiben kiszolgáltatta ezeket a szűzványokat, és jön a vihar, és belecsapta az Isten nem tűnt. Nem élvezem. De, mert ez olyan bazd meg, mint hogyha ezt írta volna valaki, egy mítosz szerző írta volna, bazd meg, olyan szép. Igazad van. És élvezkedsz rajta. Nem. Ez is Kubrick film, bazd meg. Na, látta ezt valaki, a Dr. Strangelove? Azaz. Mindig emelkedne a keze a dokinak, és így a Peter Sellers játszott, és visszamegy. Igazad van, Robikám. Aki egyszer fasisztának született, az már élete végéig ebből inga ide, inga oda nem tud kivakarózni, te viszont fosol az antiszemitizmustól, hogy akkor ezzel replikázzak, és akkor nekem élvezetet, mert előjönnek a náci mémek. Nem a náci mémek, hanem hogy ez az meg kezdte. A büdös életben ez a fantázia, ez a fantázia, és most ez a fantázia realizálódni válik. De ha erre azt mondod, hogy a hatalomnak ilyesfajta perverziója, mert ez az, nem sátáni. Egyébként én azt is aberráltnak tartom, kifejezetten aberrációnak ma a világban, hogy 3000 ember, kb. 3000 ember kezébe van a világ javának a fele, és 8 milliárdnak a másik fele. Ez aberráció. De lehet használni ezt a kifejezést. Hogy sátáni, hogy... akkor ne használd soha többet, bazd meg, hogy mehamon, meg antikrisztus, amit folyamatosan használsz. De lehet használni ezt a kifejezést, hogy sátáni. De a Vásárhelyi Jánossal, meg a Kónya Endrével kapcsolatban, vagy a Juhász Péter Pállal kapcsolatban nem hangzott el ez a jelző, hogy sátáni. Talán mert Pityaner bűnözőknek értük meg őket. Ebben meg van egy grandiózus... Hát a Pityanerre nem a tesetgetben nyúlkáltak, azért bazd meg, azért volt Pityaner, bazd meg. Tudod mit? Válaszolok neked. Hát bazd meg, ahogy Bújtor István volt a magyar Bud Spencer, Balaton a magyar tenger, Martinovics összeesküvés a kis magyar francia forradalom, hát úgy bazd meg a Szőlő utca a magyar Epstein. Tudod, itt minden olyan kicsi. Kicsi sátán. Sátánko. Igen, így. Demagóg barátom. Abba igazad van egyébként, hogy ott is kellett volna használnunk. Én nem azt mondtam, hogy itt se, ott is. Aki ilyet csinál, az sátánista. Érted? Ábrám Robi most örül, mert hogy mi is azok vagyunk. Bár én alkoholista vagyok csak szerinte, te vagy a az sátánista. Nem véd meg téged. A... célzó vized. Az eszár rám is le fog csapni. Érted? Igen. Faszomat. Na. Ja. Még az Epsteinről akartál valamit. De tudod... Az ügy, tanulság, hát, kultúránkra, a politikát azt megpendítettük, hogy... Nem, hát arról van szó, hogy felháborító ez az egész, és akkor az embernek kedve volna az egész kurva elitet, úgy, ahogy van, a büdös kurva anyjába elhajtani, és ami jön a helyére, az bizonyára, majd nem érted... nem termeli ki a maga Epsteinjeit, vagy csak hosszú idő után termeli ki a maga Epsteinjeit, és az egy rendes, becsületes elit lesz. Csak én meg rettegek attól, hogy az, ami a helyére jön, az beláthatatlan. Az beláthatatlan. Ja, értem. És hogy az egész, hogy mondjam, azzal a világrenddel, ami azt a stabilitást, és ami azt a békek, a 80 éves békekorszakot okozta, ami itt van a hátunk amit mögött. Amit most féltesz. Az, igen, hogy az megy a levesbe. Oké. Okay. Megy a levesbe, és érenyít az Epstein, meg a szaros szigete. Értem én? Tehát, hogy egyébként, hogy mondjam, azoknak kell nyilván felelniük azért, ami az Epstein szigetén történt, akik az Epstein szigetén jártak, és akik az Epstein szigetén ezeket a gyermekmegrontásokat, vagy hogyha csecsemőtettek, vagy hogyha bármiféle bűncselekményt elkövettek, ezeket elkövették. Ők nekik kéne felelniük. De ez nem így fog történni. Mert nem lesz, aki szétszállazza. És nem lesz senki, aki, és főleg a választók, a milliófejű polgár, tudod? Igen. Nem fogja szétszállazni, nem fogja az egymillió oldalt, meg a sok millió oldalt áttekinteni. Igen, nem fogja végignézni, nem fogja szétválogatni, hogy kik azok, akik ezt elkövették, és kik a felelősek, hanem az egész, a komplett elit megy a levesbe. Ezt mondtam. És vele a teljes konszenzus. Ezt mondtam a Pajornak, nem ugyanezt jelenti, de a logikája ugyanez. Nem a világura Rothschild bárót, meg a zsidó gyík embereket vitték el, hanem a sarki boltost, meg Radnóti Miklóst lőtték agyon. Szerbantarnak verték szét a fejét. Ezt mondod, csak most nem zsidó témára kihegyezve, hanem a világpolitika témájára, meg a kultúra témájára. Azt mondom, hogyha, vágom, azt mondod, hogyha, összeomlik a világrend, emiatt a kurva Epstein miatt, meg a kurva ismerettsége miatt, meg a kurva perverz életmódjuk miatt nem érdemeljük ezt. Mi nem érdemeljük ezt. Mi, akik ezen a földön élünk, nem érdemeljük ezt. Az Epsteinék megérdemlik. De nem lesz szétválogatva. Mert nincs rá kapacitás, és mert a tömegdemokrácia nem így működik. Mert nem egy törvényszék fog dönteni, hanem majd a közhangulat. Mondok egy történelmi analógiát. A rokokó kori Franciaország rendkívül romlott volt. Ott is voltak pedofil klubok. Dokumentáltam. Mert arisztokratáknak, gazdagoknak. Állatokkal való szex. Dokumentáltam. Mindenféle szírszar létezett. Csak a legfelsőbb körökbe. Le is számolt velük a francia forradalom és egy akkora mészárszéköt. És utána a napóleoni háborúk, te ezt modellezed erre is. Ezt. Hát ez történt akkor, bazd meg. Ez történt. Elvágták a nyakukat, mint a csirkét, és az ember igen, nem sajnálja csak van egy az fontos ilyeneknek a nyakát, csak elvágták kurva sok más embereknek is a nyakát, akik nem perverzkedtek a szalonokban. Csak van egy fontos különbség. Akkor a felvilágosodás és az ahhoz tartozó szellemi mozgalmak már megírták az új rend szellemi, erkölcsi, morális, jogi alapjait. Már a polgári társadalomnak, ami leváltotta a feudalizmust, már meg volt alkotva az államszervezési struktúrája, az egész gondolatrendszere. Tehát már meg lett alkotva az a mentőcsónak, amibe a süllyedő hűbériségből át lehetett zsuppolni és az emberiséget. És most nem látod a körvonalait? Mi a faszon van megácsolva ennek a helyére? Úgy hívják sokan, hogy új középkor, meg technofasizmus, meg ilyenek. Tényleg? És tartozik hozzá egy Montesquieu, egy Rousseau, egy Voltaire, tartozik hozzá egy Diderot, tartozik hozzá egy egész szellemi mozgalom, egy enciklopédia, amelyik majd leváltja tartozik ezt tényleg? Tartozik hozzá egy Jeff Bezos, egy Mark Zuckerberg, egy Elon Musk. Nem jó neked? Hát kurvára nem, bazd meg. Hát nem állja ki az összevetést, már ne haragudjál. Irónia volt, így a végére. Kurva nyomasztó. Hoztam egy verset Bertolt Brechttől. Igen, szándékosan kommunistától. Szándékosan. És visszatérnék a NER-hez. Persze átvitt értelme. ennyire, mint az Epstein, meg a világrendszerváltás, még ők sem nyomasztok, noha erre bazíroznak. Csak épp a szemüvegem. Ja, tényleg. Össze van rágva, tehát ez az. Na, a propaganda szükségessége. Ezt a nácikról írtam. Országunkban tán nem megy minden olyan jól, mint ahogy mennie kellene. De senki se vonhatja kétségbe, hogy a propaganda jó, még az éhezők is kénytelenek elismerni, hogy az élelmezési miniszter jól beszél. Amikor a rendszer egyetlen nap alatt 1000 embert veretett agyon, kivizsgálás és ítélet nélkül, a propaganda miniszter oly mesteri beszédben dicsérte a Führer végtelen türelmét, aki a mészárlást sokáig halogatta, s a bitangokat javakkal és címekkel halmozta el, hogy ezen a napon nem csak az áldozatok rokonai sírtak, hanem maguk a hóhérok is. És amikor egy másik napon a birodalom legnagyobb léghajója lángokba borult, mert gyúlékony gázzal töltötték meg, hogy a nem gyúlékonyt háborús célokra megtakarítsák, a légi közlekedési miniszter megígérte az elhunytak koporsóinál, hogy nem hagyja magát megfélemlíteni, mire hangos tetszés támadt. Állítólag még a koporsókból is taps szűrődött ki. És milyen mesterien propagálják a hulladékot és a Führer könyvét? Mindenkit rábírnak, hogy a Führer könyvét felkapja, bárhol hever is. A hatalmas Göring, hogy a személygyűjtést propagálja, minden idők legnagyobb személygyűjtőjének nyilvánította magát, és hogy a szemetet elhelyezze a birodalmi főváros közepén, palotát építetett, mely maga is oly nagy, mint egy város. A jó propagandista a trágyadomból kiránduló helyet csinál, ha nincs zsír, bebizonyítja, hogy mindenkit megszépít a karcsú derék. És a sokaság, ha az autósztrádákról hallja beszélni, úgy örül, mintha autója volna. Az éhen haltak és az elesettek sírján babérligetet ültet, de jóval ezelőtt a békéről beszélt, míg tovább dübörögtek az ágyuk. Csak a példás propaganda győzheti meg a milliókat arról, hogy a Wehrmacht kiépítése a béke műve, hogy minden új tank egy békegalamb, és minden új ezred a békeszeretet bizonyítéka. Persze, ha sok mindenre jó is a jó beszéd, egy mindent mégse tehet meg. Van, aki már mondja is, ennyi de kár, hogy a hús szó egymaga még nem tömi meg a bendőt, és a ruha szó oly kevés meleget ad. És mikor a tervminiszter az új finom gyapjút magasztalja, megállt parancsol az esőnek, nehogy a hallgatók ingben maradjanak. És mégis valamiért kell kissé eltűnődni a propaganda célján. Feltűnő ugyanis, hogy minél több hazánkban a propaganda, annál kevesebb minden egyéb. Az inga mindannyiunk felett. A polgárosodás mindenek előtt, hajrá Hunnia, hajrá Pannonok. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz. Köszönjük a figyelmet, jó éjszakát kívánunk. Éhes vagyok, pénzt adjatok. Ti nem tudjátok, hogy a fam milyen körülmények között él. Ha nem adtok pénzt, nem tudunk tartalmat gyártani nektek. Megélni sem tudunk, szükségünk van rá. Nem kérnénk, ha nem lenne háború. Mi nagyon reméljük, hogy a világ bölcsvezetői békét teremtenek, és akkor nem kell kérnünk tőletek. Higgyétek el, ez nekünk is megalázó. Nem csak a piára kell a pénz, hanem a fűtésre is, mert különben megfagynánk. Ideg van, tél van. Legyetek szívesek, adjatok pénzt. Nekünk ugyanis nem ad sem az állam, sem a nemzetközi nagy tőke, Brüsszel, a pártok. Senki nem ad pénzt, csak ti adhatnátok. Nem is magunknak kérünk, hanem a kollégáinknak. Kollégáinknak enni kell. Pénzt a Donablin, adjatok. Mi a faszom az a Donabli? A Donabli az, amelyik azt mondta nekünk, hogy tarháljunk pénzt.